Trójka, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła godzina 18, zatem serwis, który przedstawi Państwu Radosław Mróz. Rzecznik Praw Obywatelskich w Senacie Adam Bodnar zabiera głos w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Połamane drzewa, podtopienia, awarie prądu, powiem o skutkach burzy na Podkarpaciu. A na koniec o tym, jak włoski rząd troszczy się o włoskie przysmaki. W Senacie kolejna godzina debaty nad ustawą o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Teraz do senatorów przemawia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Rzecznik już na wstępie powiedział, że sam sposób procedowania ustawy narusza standardy demokratyczne. Temu wystąpieniu przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witam ponownie. Powiedz, co jeszcze mówił Adam Bodnar? No, Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skupił się na ocenie ustawy, nad którą od ponad 8 godzin, przypomnę, pracuje Senat. Adam Bodnar zwrócił uwagę, że przepisy są przygotowywane pospiesznie, a instytucje zewnętrzne miały zaledwie kilka dni na zapoznanie się z treścią poszczególnych zapisów. Te zmiany, które są przedmiotem dyskusji, to są zmiany, które dokonują zmiany konstytucji bez formalnej zmiany konstytucji. Czyli de facto zmieniamy ustrój w sytuacji, kiedy nie ma ku temu większości konstytucyjnej. Adam Bodnar skończył już przemawiać do senatorów, również odpowiadał na liczne pytania z sali, a wcześniej głos zabrał prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, a przed nim jeszcze na pytania senatorów odpowiadał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. W tej chwili trudno przewidzieć, jak długo Senat będzie jeszcze pracował nad ustawą. Przed nami jeszcze wystąpienie około 20 senatorów. Każdy będzie miał po 10 minut na wypowiedź. Wiadomo, że senatorowie Platformy zamierzają w tym czasie właśnie zgłaszać poprawki. No a to oznacza, że trzeba będzie przerwać obrady, zwołać komisję, która ustosunkuje się do poprawek, a potem przegłosuje to dopiero cały Senat. Nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz w Senacie trzyma rękę na pulsie, a wcześniej głos w sprawie ustawy zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zapewnił, że zmiany w przepisach o Sądzie Najwyższym wprowadzają, jak twierdził, elementy demokratyzacji i przywracają europejskie standardy. To zjawisko kooptacji i takiej ogromnej roli, można powiedzieć, państwa w państwie, które decyduje o tym, kto będzie członkiem Sądu Najwyższego, ulega zmianie i myślę z korzyścią właśnie dla procesów demokratycznych, dla transparentności, z szansą też dla wybitnych prawników, którzy z jakichś powodów nie byli akceptowani przez samo środowisko sędziów Sądu Najwyższego, a spełniają kwalifikacje do tego, aby być sędzią Sądu Najwyższego. Minister Ziobro jeszcze dziś ma zabrać głos na sali plenarnej Senatu. Gwałtowna burza w Podkarpackiem. Strażacy są wzywani do powyrywanych z korzeniami drzew, a także połamanych konarów. 20 razy wyjeżdżali do podtopień i kilka razy do uszkodzonych dachów, a w całym regionie kilkanaście tysięcy odbiorców jest bez prądu, informuje Łukasz Boczar, rzecznik rzeszowskiego oddziału PGM Dystrybucja. W sumie około 16 odcinków linii średniego napięcia i to są lokalizacje takie jak rejon Rzeszów, Mielec, Leżańsk, Krosno, Stalowa Wola. Chwilowo mieliśmy wyłączonych na ograniczeniu 19 tysięcy odbiorców. W tej chwili trwa lokalizacja i naprawa tych uszkodzonych odcinków linii. Najwięcej szkód wichura wyrządziła w okolicach Rzeszowa, Dębicy, Łańcuta, Przeworska i Tarnobrzega. W serwisie Trójki teraz o zdrowiu. Co roku w Polsce wykonuje się około 350-360 transplantacji wątroby. Potrzeby są jednak znacznie większe, ale informują eksperci, którzy spotkali się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Okazją jest 50. rocznica pierwszego na świecie udanego przeszczepienia wątroby. Joanna Stankiewicz. Przeszczep wątroby jest często jedyną metodą ratowania życia. Robert Kucharski, który sam jest lekarzem w klinice hepatologii, miał przeszczepioną wątrobę z powodu choroby autoimmunologicznej. Po transplantacji pierwsze miesiące na pewno były ciężkie, ale z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej. Głównym problemem jest stały niedobór narządów do przeszczepień, podkreślił profesor Krzysztof Zieniewicz. Wszystkie ośrodki transplantacyjne wątroby pokrywają, mówiąc nieładnie, zapotrzebowanie w nie więcej niż 50-60%. Znacznie lepsza sytuacja jest w przypadku dzieci, bo od 18 lat działa program przeszczepów rodzinnych części wątroby. Do tej pory wykonano 314 takich operacji, dodał profesor Marek Krawczyk. Na liście oczekujących dzieci z niewydolnością wątroby do transplantacji czy z innych wskazań nie ma prawie śmiertelności. To jest duże osiągnięcie polskiej transplantologii. W Polsce na przeszczep wątroby czeka około 160 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na koniec o decyzji włoskiego rządu. Nakazuje ona producentom zboża, mąki, makaronów i ryżu umieszczanie etykietek z informacją, gdzie zostały wyprodukowane. To krok w obronie włoskich producentów, ale i ukłon w stronę klientów, którzy cenią sobie włoskie produkty. Zdarza się jednak, że są one włoskie jedynie z nazwy. Jak wyjaśnił minister rolnictwa Maurizio Martina, 80% Włochów preferuje przy zakupie produktów żywnościowych produkty krajowe. Robi to z uwagi na jakość i bezpieczeństwo. Jednak często etykiety nie zawierają takich informacji lub trudno je na nich znaleźć. Minister podkreślił, że włoscy producenci narażeni są przez to na ogromne straty, szczególnie jeśli chodzi o podstawowe dla włoskiej kuchni produkty – mąkę, makarony i ryż. Na etykietach mają się znaleźć informacje o kraju pochodzenia towarów i o tym, gdzie zostały one poddane obróbce i zapakowane. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Informowaliśmy Państwa o tym, że w Rzeszowie poważne szkody po nawałnicy, która przeszła nad tym miastem. Sprawdza się prognoza synoptyków, którzy ostrzegają, że na południowym wschodzie właśnie tam burze z gradem. To wszystko w związku z dość dużą różnicą temperatur, do jakiej doszło w tej chwili w kraju. Północ kraju to jest zaledwie 18 stopni w Suwałkach, południe aż 32 stopnie w Przemyślu. Zatem trzeba być czujnym w nocy, choć synoptycy zapowiadają, że jeśli chodzi o zachodnią i centralną Polskę, nie powinno już być problemów. Natomiast ciągle zagrożenie burzowe na wschodzie kraju. Temperatura w nocy od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 18 stopni na Podkarpaciu. Jutro pogoda w zasadzie bez zmian. Synoptycy mówią o tym, że jeżeli będzie padało, to w zasadzie tylko na zachodzie. Temperatury od 22 stopni w Gdańsku do 30 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung za 2699 złotych. Otrzymasz sprzęt audio taniej o 250 złotych. Mediamarkt.pl. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Verba 250 ml za jedyne 2 złote oraz płyn do spryskiwania Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Młokosie. Gdy dziewczyna zerwie, nie łkaj, lecz przekąś owoc w przerwie i śmiej się na głos. Ha, ha, rany. Owoc jak związek, świeżo zerwany. A na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy. Teraz super okazja. Melon miodowy aż 44% taniej, tylko 2,79 za kilogram. A polskie pomidory kiściowe jedynie 2,29 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej, tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Festiwal Chopin i jego Europa już po raz 13 w Warszawie od 12 do 30 sierpnia. Wystąpią Piotr Anderszewski, Jundi, Gary Colson, Song Jin Cho, Filip Herewehe, Fabio Biondi, Europa Galante, Collegium 1704. Koncerty na instrumentach historycznych, recitale, kameralistyka, opera. Bilety do nabycia na www.biletynic.pl. Zapraszają PKN Orlen, mecenas festiwalu oraz organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Pucku, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Szafa Gra, Kleo, Michał Szpak i Andrzej Piaseczny. Więcej informacji na latozradiem.pl. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest dystrybutor marki Vifon. Błyskawiczny sposób na głód. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor. Producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Marzysz o dalekich podróżach? Słoneczne Los Angeles, orientalny Pekin czy Nowy Jork, miasto, które nigdy nie śpi. Wybierz swój kierunek i skorzystaj z promocji polskich linii lotniczych LOT. Teraz dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Bilety w promocji tylko do 1 sierpnia. Szczegóły na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 18. Teraz Kazik zabierze nas do Madrytu. A już za chwilę razem z Mariną Julią będziemy w Brześciu. Porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja Czeczenów, którzy chcą wjechać do naszego kraju. tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. Dzień nie wychodzi, niemal wcale jest ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwik i pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Nie szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie, i wzywa policję, mówiąc, że to ja, czy nie. Policja nie spisuje i tak jest to niedziela, i w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta te uroki wręcz niezwykłe, to są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? No to będzie teraz taki długi skok przez całą Europę, z Madrytu na naszą wschodnią granicę. Zapraszamy do Trójki. Priwiet, Marina. Priwiet. Marina Hulia, proszę państwa, szefowa demokratycznej szkoły w Brześciu na granicy polsko-białoruskiej, zajrzała do nas do Trójki. Jesteś jak kobieta, która po prostu porusza się z szybkością błyskawicy. Co chwila zmieniasz miejsce. Jeszcze niedawno widzieliśmy się w Darłowie. Przed tobą pewnie kolejna podróż z dziećmi, ale w Brześciu bywasz regularnie od jakiegoś czasu. Ci pogranicznicy to już cię rozpoznają pewnie natychmiast. Rozpoznają natychmiast. Z Brześcia wróciłam wczoraj, późno wieczorem, więc dzisiaj jestem. Witam serdecznie państwa. W Brześciu cały czas rodziny czeczeńskie oczekują na wjazd do Polski. Sytuacja była dość dramatyczna, ponieważ oni tak naprawdę zaczęli mieszkać na tym dworcu, Marina. To ty wpadłaś na pomysł, żeby ułatwić im choć odrobinę życie. Tak, od wielu miesięcy kobiety szyją mopety, czyli szyją zwierzaki, liski, króliki, takie duże, fajne, w spodniach, w sukienkach, koziołki. Ja to przywożę do Polski i dobrze ludzie to przygarniają, bo nie chodzi o to, żeby kupić, chodzi o to, żeby przygarnąć królika, a wraz z nim historię. Historię kobiety z dworca Brześć, jej dzieci, pięciorga, siedmiorga. To są niesamowite rzeczy, to są już takie kultowe zabawki, które są w całej Polsce. Wrocław, Kraków, Warszawa, Katowice. Wiem, mam takie dwie 30-centymetrowe laleczki, które są dokładnie odwzorowaniem czeczeńskich kobiet. Tak jest i to daje możliwość paniom wyprowadzić się z dworca, wynająć chociażby malutki pokój, kupić jedzenie. To jest taki sposób, taka arteterapia, sposób na życie poprzez te kolorowe zabawki. Czyli za pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych zabawek mogą pozwolić sobie na to, żeby po stronie białoruskiej poprawić swoje warunki bytowe. Ale przecież oni są w drodze. Oni cały czas chcą dostać się do Polski. Tak jest i ja odwiedzam rodziny, które są już w Brześciu na przykład od ponad 10 miesięcy i jest to ogromnie ciężkie. Przedwczoraj byliśmy w wesołym miasteczku, gdzie dyrektor powiózł nas takim zabawkowym pociągiem i chłopczyk Hasan powiedział: o, zrobiliśmy próbę, my zdjęli popytku, czyli pociąg im kojarzy się wyłącznie z próbą przekroczenia granicy z Brześcia do Terespola. Bo te rodziny po kilkanaście razy podejmują próbę, przejeżdżają na trasie do Terespola i tam i mówią pogranicznikom: prosimy o potraktowanie nas jako uchodźców. Tak jest. I są zawracani. Bo większość z nich nie jest wpuszczana, dlatego że to zależy od decyzji konkretnego funkcjonariusza służby granicznej. A tak jest, tylko że tak nie powinno być, ponieważ to nie pogranicznik decyduje, czy wszczynać procedurę, czy nie. Czyli wystarczy, że osoba zadeklaruje to, że chce ubiegać się o status uchodźcy i pogranicznik powinien otworzyć szlaban, wpuścić, a tutaj Urząd do Spraw Cudzoziemców decyduje, czy należy się, czy nie. Tak to ma być. Jak wielu wjechało ostatnim razem, ostatnimi czasem? Niewielu. To jest jedna rodzina, bardzo niewielu. Więc rzeczywiście oni koczują tam w tym Brześciu. Cały Brześć zrobił się dla nich taką wielką poczekalnią. Poczekalnią na tą Europę. Taka moja Seda, która jest tam od ponad 11 miesięcy. Ona myślała, że na granicy w Terespolu stoją budki. I że na budkach są napisy: Niemcy, Polska, Austria, Francja. I że staje się w kolejce do określonej budki. Ona nawet list przygotowała. Ona akurat chciała do Polski. Zrozumiała w Brześciu, że Polska jej nie chce, że budek w Terespolu nie ma i że po tych kilkudziesięciu próbach przekroczenia granicy wciąż jest w Brześciu. A powrotu do Czeczenii nie ma? A powrotu do Czeczenii nie ma. Nie chcą wracać tam, boją się. Nie mogą wrócić. Nie mogą. Zabiją jej męża. Nie mogą. Część tych rodzin jest blisko Warszawy, w ośrodku w Dębaku, prawda? I tam jest też mnóstwo dzieci. Ty także dajesz dużo tym dzieciakom. Tak jest. I w domu samotnej matki w Warszawie, i w Leninie, i w Dębaku. I my jeździmy z dziećmi po całej Polsce. Zapraszają nas dobrzy ludzie, zapraszają szkoły, zapraszają fundacje. Wsiadamy w nasz wesoły autobus i idziemy na dnie radości. I jest to kapitalne, że dzieci poznają przyjazną Polskę. Poznają, widzą miejsca piękne, ale właśnie to, co mówisz. Widzą, że ludzie ich traktują w sposób taki bardzo przyjazny, otwarty. Tak jest, tak jest. I spotykają właściwie odwrotność tego, co było w Brześciu. Tam byli pogranicznicy, którzy zawracali. Tu są ludzie, którzy przytulają. A co powiedz, ile tych rodzin jest w stanie opuścić Dębak, ośrodek? Bo ośrodek to jest getto, prawda? Ośrodek to jest getto. I wiemy od dawna, że trzeba robić wszystko, żeby te rośliny integrowały się z nami w jakichś swoich miejscach, gdzie będą mogły żyć. Rodziny, nie rośliny. Rodziny. Ale rzeczywiście bardzo niewiele rodzin może opuścić ośrodek, ponieważ kto przyjmie matkę z siedmiorgiem dzieci? Kto jej wynajmie mieszkanie? A i pieniędzy brak. Dlatego wegetują właśnie jak rośliny w tych ośrodkach. A widzisz. Czyli to słowo gdzieś, które mi spod tam się pojawiło. Oczywiście mówię o rodzinach, mówię o tym, że jest jakiś dobry pomysł na to, co można zrobić, bo sama opowiadałaś kiedyś o modelu norweskim. Tak jest i uważam, że czas już pomyśleć o tym, żeby nie działać fragmentarycznie, żeby nie robić akcji, żeby nie zdawać się na trzeci sektor, tylko wypracować, jak my ich przyjmujemy. Jeżeli już tu są, co robimy z matkami, co robimy z dziećmi. Nie zamykamy w getto. Tylko wypuszczamy w kraj, ale z językiem, z przysposobieniem do pracy, bez tego socjału, który w naszym kraju, w Polsce potrafi trwać latami. Wielu, wielu Czeczenów potraktowało Polskę jako etap, prawda? Od razu mówili otwarcie o tym, że chcą jechać dalej, ale jest sporo rodzin, które traktują nasz kraj jako kraj docelowy. Im zależy na tym, żeby zostać w Polsce i żeby Polska była dla nich przyjaznym miejscem. Tak jest. Odwiedzam tych, co wyjechali, ponieważ uważam, że mieli prawo, nie poradzili sobie tutaj. I jestem przy tych, którzy zostali. I ci, co zostali, radzą sobie z trudem, ale radzą. Ale traktują Polskę jako drugi dom. Kochają ten kraj, kochają Polaków. Za wasze takie dążenie do niepodległości, za miłość do wolności, doceniają to. Szukają wspólnych wątków historycznych. Naprawdę kochają Polskę. No tak, ty już jesteś z nami 24 lata, masz serce w Polskę w sercu, nie ukrywasz tego. Marina, na koniec powiedz, jakie plany z dziećmi, bo ty masz szalone plany. Te dzieci jeżdżą po całej Polsce z ośrodka w Dębaku i znowu planujesz wyprawę nad morze tym razem? Tak jest, do Darłowa, ponieważ w Darłowie zapoznałam starostę. Okazał się cudownym człowiekiem. Powiedziałam, że może pomóc. Spytał jak. Ja powiedziałam, niech pan podaruje nam morze. On mówi tylko. Ja mówię, jeszcze noclegi, wyżywienie i autokar. Więc roześmiał się i powiedział, ma pani swoje morze, przyjeżdżajcie, we wrześniu jedziemy. Super, ja w sierpniu wobec tego, wiesz, miałbym pomysł, jest piękna rzeka Jeziorka na południe od Warszawy, gdzie mój przyjaciel organizuje spływy. Spróbujemy porozmawiać o tym, żeby dzieciaki też mogły popłynąć sobie 2-3 godzinki na takiej fajnej rzece niedaleko Warszawy. Bardzo chcemy spływać, chcemy jeziorki. Marina Hulia, proszę państwa, w pędzie poprzez Polskę, poprzez świat, jak państwo słyszą, ma pełne ręce roboty i cudowne serce. Za to ci bardzo dziękujemy, Marina. Pomyślności, dla ciebie piosenka, bo masz takie perłowe włosy w tej chwili, a zespół Omega węgierski śpiewa właśnie o dziewczynie z perłowymi włosami. Posłuchaj. Dziękuję. nagyon egyedül vagy, leül hozzá egy kis csillag, hófehér gyöngyök vezessenek, mint jó vándort fehér kövek. Igen! Roztańczona Marina Julia odpłynęła z Trójki i popłynęła znowu w kierunku swoich czeczeńskich dzieci, ale już za moment ja z kolei zaproszę Państwa do Łodzi. Zapraszamy do Trójki. Oto w wakacje łódcy seniorzy mogą korzystać z warsztatów teatralnych. Projekt Retroteatr zakończy się w październiku wystawieniem sztuki, która dopiero powstaje. Jak mówi aktorka i animatorka kultury Masza Bogucka, liczba chętnych przeszła najśmielsze oczekiwania. To jest projekt, który robimy dzięki wsparciu z Urzędu Miasta, Stowarzyszenie Zachodnie, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych i Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. No i mówiąc krótko, bawimy się w teatr. A zapotrzebowanie na tą zabawę jest ogromne, ponieważ państwo, którzy biorą udział w warsztatach, nie powiem seniorzy, bo nie lubią tego, wcześniej urodzeni, szukają właśnie takich form spędzenia wolnego czasu. Teraz, szczególnie w wakacje, kiedy nie za dużo się dzieje, możemy tutaj stworzyć taki fantastyczny świat i wypłynąć w taką właśnie wakacyjną przygodę. To co, zostawiamy Gary Filipiaka? Wyrzucamy Gary. Jeszcze twoje rzeczy, tak. Spokój, zrób jej zaszczyt. Zostawiamy moje kompleksy. Coś ty zrobiła, przebiłaś bąton. O, to nadal się. Topimy się. Szybko płyniemy, szybko. Szybko. Nazywam się Agnieszka Smolak-Stańczyk, jestem jedną z tych osób, które prowadzą zajęcia z naszymi cudownymi ludźmi w wieku odpowiednim, takiej młodości. Wszyscy są powyżej 18 roku życia i tak się tutaj właśnie cudownie bawimy. A ta bezludna wyspa, to co to było? To był taki projekt, który panie nam tutaj dzisiaj podały, zadanie. A my żeśmy się w ten sposób bawiły. Organizowałyśmy wyprawy i każda grupa, trzy grupy były, 15 minut. I takie fantastyczne opowieści powstały. A ta ostatnia grupa, do której ja należałam i wszystkie moje koleżanki i koledzy, zobaczyła na tej bezludnej wyspie wszystkich naszych przyjaciół z tej grupy, która tutaj właśnie się bawi, funkcjonuje. Znajdujecie skrzynię ze skarbami, czyli po prostu skrzynię, w której są różne przedmioty. Ale możecie wyciągnąć z niej i zachować tylko 5 przedmiotów, które są wam niezbędne. I prosimy was, abyście wybrali te przedmioty i oczywiście potem uzasadnili, dlaczego akurat te. Tak, przydatne przedmioty. Najgłupsze. Piłka do zabawy. Skrzypce. Najlepsze by były skrzypce, bo nikt nie umie na skrzypca grać. Piłka do zabawy. Dalej leć. Wieszaki na ubrania. Agrafki. Agrafki. Zaczekajcie, bo zaraz trzeba uzasadnić grę. I używać właśnie olejek jako młodzież kwitnąca. Pania będzie coś smażyć. To może na olejku, bo się przypali. Do opalania. O, to bardzo. Lusterko. A dlaczego lusterko? No, żeby zobaczyć, czy się opalnia. To bez piłki wtedy. Ale słuchajcie, wiecie dlaczego wieszaki na ubrania? No, żeby się nie pogniotł. Nie, kochanie, bo my jak powiesimy nasze ciuszki, to nas będzie więcej. Będziemy się z wieszakami bawić, tak. Będzie więcej. Za nas być w tej chwili 7, będzie nas 14. Byłyśmy z koleżanką na początku bardzo niepewne, czy w ogóle w tych miesiącach to ma sens, robienie tych warsztatów, czy się zgłoszą ludzie, ale okazało się, że tak, że jest ogromne zainteresowanie. Nawet potem miałyśmy takie telefony, że no niestety ja właśnie złamałam rękę i nie mogę chodzić. Ja mówię, ale to nie przeszkadza w tym, żeby uczestniczyć. I nawet jest pani ze złamaną ręką, jest ktoś, kto tam odwołał swój wyjazd rodzinny, żeby być z nami. Naprawdę ogromne poświęcenie. Ktoś przyjeżdża z Poddębic, ktoś z Justynowa, także naprawdę bardzo wszyscy tutaj się fantastycznie czujemy. Brawo, brawo, świetny pomysł. Sztukę będzie można zobaczyć dopiero w październiku, ale już teraz widać, ile radości mają ci, którzy zdecydowali się na te warsztaty. To teraz będzie prezent dla tych wszystkich, jak powiedziała pani, wcześniej urodzonych.

Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Mamo, a dlaczego pieczywo ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest wypiekane na miejscu ze świeżego ciasta. Na przykład chrupiąca bułka sznytka. Tylko 39 groszy za sztukę. A do tego masło łosickie 200 gramów za jedyne 3,99. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie godzina 19. Może czas na rozwiązanie konkursu. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Cztery podwójne karnety. Zapytaliśmy, jaką piosenkę mogłaby zaśpiewać PJ Harvey z polskiego repertuaru i dlaczego. Pani Anna proponuje krakowski Splin Kory, bo to jej psychodeliczny klimat. Pani Anno, Dobrzyce, bardzo prosimy, Dobczyce, o, tam pani mieszka. Bartosz Papież, ze względu na to, że w ostatnim czasie PJ tak często odwiedza nasz kraj, to mogłaby zaśpiewać Lubię wracać tam, gdzie byłem, pana Zbigniewa Wodeckiego, dla którego, jak wiadomo, OFF Festival to ważne miejsce. Pan Bartosz z Poznania, proszę bardzo, będzie pan zatem na OFF Festiwalu. Pani Marta z Opola, list zespołu Hej, ale koniecznie w duecie z Katarzyną Nosowską, która od zawsze była jej wielką idolką. I wreszcie pan Michał Szymonik z Lubożycy. PJ Harvey mogłaby wykonać Peggy Brown z Mysłowic razem z Arturem Rojkiem w chórkach. Ten wybór jest tak oczywisty, że nie trzeba go uzasadniać. Gratuluję dla państwa podwójny karnet na OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Zapraszamy do Trójki. Sezon na owady trwa. Każdy, kto wracał ostatnio z wakacji po własnej szybie w samochodzie, może zobaczyć, co się dzieje. Proszę państwa, rzeczywiście jest ich mnóstwo przeróżnych. Osa, szerszeń, pospolity komar bardzo potrafią dokuczyć. Dla osób uczulonych urządlenie może być nawet niebezpieczne. Większość z nas na widok bzyczącego owada zaczyna panikować. Machamy rękami, uciekamy. Czy słusznie? Jak się zachować, żeby nie sprowokować owada? Może są sposoby na to, żeby dla owada stać się niewidzialnym? Mój dziadek zawsze mi mówił, że ona cię ugryzie, jak zaczniesz machać rękami, i to zawsze u mnie się sprawdza. Mnie osa jeszcze nie pogryzła. Raz mnie pogryzły ziemne osy i to była moja wina. To nic, z czego mogłabym być dumna, bo rzuciłam po prostu petardę z kolegami na podwórku i byłam pogryziona H16, okuć miałam na ciele. Nie mówimy, ugryźć. Profesor Stanisław Ignatowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nie mówimy, ukąsić, urządlić. Czy boi się pani os i pszczół? Tak troszkę, bardziej os. A jak pani reaguje, gdy pani widzi osa do pszczół? Kulturalnie odchodzę powoli. Nasze zachowanie powinno być jak najbardziej powolne, spokojne. Żadnego wymachiwania rękoma. Absolutnie. Nie wpadać w panikę. Wtedy dopiero zdenerwujemy i pszczołem, i szerszenia, i osę. Myślę, że naturalnie mamy jakieś wszelkie odruchy i niepokój wywołuje pszczoła czy osa kręcąca się gdzieś w okolicy głowy czy naszego ciała. Szerszenia wielu się boi, bo to duży, największy żądlący owad w naszym kraju. Chcę powiedzieć, że jest to z drugiej strony najbardziej łagodny i spokojny owad, dopóki się nie zdenerwuje. Znaczy, ja osobiście się nie boję, ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście można zawsze wpaść w jakieś kłopoty, jeżeli się człowiek, że tak powiem, sam narazi. Czyli spowoduje, że osy czy pszczoły zaczną atakować. Żyjemy w świecie owadów, więc bądźmy przygotowani na dobro od nich, jak na przykład na miód od pszczół, ale również na dolegliwości polegające na tym, że niektóre owady nas kłują. Kłują nas dlatego, że mamy bardzo pożywną i smaczną dla nich krew. Kłują samice po to, żeby z krwi wyprodukować jaja. Jak powinniśmy sobie z nimi radzić? Czy są może jakieś takie sprawdzone metody? Stuprocentowych Pewnych metod nie mamy, ale najprościej, aby nas komary nie atakowały, powinniśmy siebie zamaskować. Komary nas wyczuwają trzema sposobami. Potrafią wyczuć większe stężenie dwutlenku węgla, bo tam, gdzie my jesteśmy, tam oddychamy. Druga rzecz, wyczuwają zapach potu. I trzecia rzecz, potrafią nas wyczuć na tle chłodniejszego otoczenia. Musimy więc siebie maskować. Maskujemy zapach potu i w ten sposób komary nas nie atakują. No tak, a pytanie, co zrobić, jeśli nas taki komar czy coś poważniejszego ukąsi, czyli użądli? Jeśli nie jesteśmy uczuleni, trzeba spróbować wyjąć żądło. Jeśli natomiast ugryzienie rumieni się, puchnie, no to wtedy trzeba, żeby obejrzał to lekarz. O sposoby na owady pytał Max Manterys. Proszę Państwa, już coraz bliżej do listy przebojów Trójki. 20 minut pozostało do godziny 19, później serwis, prognoza pogody, sport i zabrzmi sygnał, który Państwo tak lubią. Marek Niedźwiecki dzisiaj będzie z Państwem od godziny 19 z minutami, a skoro lista przebojów Trójki, to ja Państwu powiem, że zawsze mocno kibicowałem zespołowi Laocze. To może teraz taki utwór, który uważam za ich znakomite dokonanie. Zresztą na liście bardzo długo bronił się dzielnie. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj, Noe, chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolili. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumiętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrą piekło w stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. ptaku. Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Płyń, łopaku, płyń, płyń, nie odwracaj główki, łopaku, ty płyń, a ja w tobie, waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie, utopię, waszą utopię. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Powoli już tak chyba można mówić, choć za oknem ciągle jasno. Dziś o nowym modelu bardzo popularnego samochodu, o samochodowej muzyce, to ciekawe, bo badania pokazują coś bardzo zaskakującego, i nasz test. Ford pokazał w końcu nową Fiestę. No i trzeba powiedzieć, że ten jeden z najpopularniejszych małych samochodów w Europie zmienił się bardzo, i to w zasadzie w całości na lepsze. Jeszcze lepsze właściwości jezdne, z których Fiesta była znana. Lepsza trakcja, lepsze hamowanie, nowe systemy bezpieczeństwa, nowy system muzyczny B&O Play, lepsze materiały, zupełnie nowe wnętrze. Same plusy. A dobry samochód niełatwo zrobić, żeby był jeszcze lepszy. Mówi Rob Stiller, the program manager for the new Fiesta. New Fiesta is well, it's a great vehicle, right? Because we started off from a very... Nowa Fiesta to bardzo dobry samochód o udokumentowanej przeszłości. Samochód już sprawdzony, o uznanej marce zarówno wśród znawców, jak i po prostu użytkowników. Wzięliśmy zatem wszystko to, co było najlepsze w starym, wsłuchaliśmy się w głos klientów i poprawiliśmy to, co trzeba było. Of the vehicle, so we didn't increase with the size that much. In order to keep the Fiesta look. Jeżeli chodzi o kształt samochodu, nie za wiele go zmieniliśmy, bo dotychczasowy był bardzo dobry. Staraliśmy się zachować wygląd Fiesty, ale jednocześnie samochód teraz wygląda bardziej premium, trochę urósł, trochę powiększył się. Mówimy więc, że na zewnątrz nastąpiła ewolucja, ale najwięcej uwagi poświęciliśmy wnętrzu i tam można powiedzieć, że nastąpiła rewolucja. Konkurencja, jeżeli chodzi o wnętrze samochodu, miała nad nami pewną przewagę, więc poświęciliśmy wiele uwagi na dokonanie poprawek. Czy łatwiej byłoby pracować z czymś, co było nie najlepsze, czy też z czymś, co było uznane za dobre? Oczywiście, jeżeli masz do czynienia z samochodem, który sprawdził się i był dobry, wyzwanie jest większe. Zadanie nie było proste, ale zmierzyliśmy się z nim. Musieliśmy, bo Fiesta jest dla nas w Europie bardzo ważnym modelem. Jest pierwszym samochodem w gamie Forda, który pokazuje, w jakim kierunku marka będzie się rozwijać. Fiesta jest pierwszym vehicle that is served as a new footprint to show. Jeżeli chodzi o stronę zewnętrzną samochodu, te zmiany były rzeczywiście niewielkie, ale w środku trudno ten samochód poznać. Chcieliśmy, by wnętrze było jak najbardziej nowoczesne, żeby wyprzedzić pod tym względem konkurencję. Chodzi tu o sposób zaprojektowania wnętrza, o cały styl, o materiały, jakich używaliśmy. Staraliśmy się, żeby Fiesta była bardziej luksusowym samochodem niż model poprzedni. Naszym zadaniem było to, żeby wszystko w środku było bardziej intuicyjne dla klientów. Stary model był krytykowany za to, że jest za dużo przycisków, za dużo pokręteł, za dużo guzików w centralnej konsoli, więc teraz staraliśmy się to zrobić jak najbardziej funkcjonalnie. No i wszystkie najważniejsze funkcje są zgrupowane w jednym miejscu. Na przykład w tej chwili mamy duży 8-calowy wyświetlacz, który jest sercem sterowania wszystkim. Tego do tej pory nie było. To put as much functionality as we can to make the use of the most important functions and features as easy as possible and as intuitive as possible. Co mi się najbardziej podoba? Zmienił się tył samochodu. Niewiele, ale teraz samochód wygląda na większy, bardziej dojrzały, obszerniejszy. Zwracam też uwagę na system dźwięku w samochodzie, B&O Play. Myślę, że to jest jeden z najlepszych systemów muzycznych na rynku i to w tak małym aucie. No i systemy wspomagania kierowców. Teraz jest ich 15. No, to jest kolosalny postęp. Po prostu sporo czerpaliśmy z samochodów wyższych klas, umieszczając wiele rozwiązań w małym aucie. It's a big push. We took lots of stuff from larger segments and now introducing it for the first time to the Fiesta. Trudno się nie zgodzić. Spore wrażenie robi też, jak Fiesta została wyciszona. Tam się dobrze słucha muzyki, a muzyka w samochodzie jest ważna. Nowe Fiesty już niedługo pojawią się w Polsce. Mogą sporo namieszać. Na trzecim biegu. A skoro o muzyce było, to jeszcze pociągnijmy temat. Co za wyniki badań? Okazuje się, że tak zwane smutne piosenki mogą poprawić nastrój kierowcy podczas jazdy samochodem. Od Abby po Bibera. Paradoksalnie mogą zapewnić zastrzyk energii i poprawę nastroju na kolejne 2 godziny. Amy Belfi, neurolog kognitywny z Uniwersytetu Nowojorskiego, ekspertka w dziedzinie wpływu muzyki na mózg, opisuje wyniki badań tak. Jedną z najbardziej intrygujących obserwacji był fakt, że nie tylko radosne, ale także melancholijne utwory mogą mieć wpływ na poprawę humoru. Naukowcy wyróżnili 2 kluczowe cechy muzyki, które mają wpływ na nastrój. Tak zwaną energiczność, to napędza piosenkę rytm, tempo, a także wartościowość. Opisuje to głębię, ładunek emocjonalny, ogólne odczucia, jakie generuje utwór. Aby przeprowadzić badania, testerzy we Francji, w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie słuchali starannie dobranych list odtwarzania. Rytmiczne utwory miały najsilniejsze działanie, lecz smutne piosenki lub takie utrzymane w molowej tonacji z niską wartościowością były równie często odtwarzane, co jednoznacznie radosna muzyka. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. To niektóre z obserwacji wynikających z nowo przeprowadzonego badania. Tym, co łączy wszystkie piosenki uwzględnione w badaniu, jest dynamiczna linia melodyjna i melancholijny nastrój. Badanie wykazało, że niektórzy kierowcy uważają tego typu utwory za najlepszą ścieżkę dźwiękową w drodze do pracy. Kopel Verma, reprezentujący Spotify, pełniący funkcję doradczą podczas prowadzenia badań, powiedział: te badania wykazały, że radosne, energiczne, popowe piosenki nie są jedynymi utworami, które spełniają swoją energetyzującą funkcję rano. Człowiek codziennie się czegoś dowiaduje. Jeżeli kogoś wspólne badanie Uniwersytetu Nowojorskiego, Spotify i Forda nie przekonało, to zawsze pod ręką można mieć niezawodnego rozkręcacza. Lista melancholijnych piosenek poprawiających nasz nastrój za kierownicą na naszym Facebooku. Na trzecim biegu można stworzyć niezłą listę do samochodu. Przy okazji tam też zdjęcia nowej Fiesty. Nasz test. Dziś o samochodzie, na który trzeba czekać kilka tygodni. Nie, kilka miesięcy. Dziś o niedźwiedziu z Alaski w zielonym kolorze, czyli o Skodzie Kodiak. Jeszcze zanim samochód pojawił się w salonach, wzbudzał mnóstwo emocji i zainteresowania. Na długo wcześniej. Teraz jest salona, ale od ręki go nie kupimy. Trzeba czekać. Czemu tak? Ano bo to naprawdę udany samochód. Duży, bardzo przestronny SUV, w przeciwieństwie do swoich równie dużych konkurentów, sporo tańszy. Im lepszą wersję wyposażenia wybierzemy, tym różnica do podobnych klasą aut staje się większa. Specom od wymyślania rozwiązań chyba Czesi płacą spore pieniądze, bo skodowe rozwiązania w Kodiaku, również dostępne, bardzo się klientom podobają. A wystarczyło pomyśleć. Parasol chowany w drzwiach, skrobaczka we wlewie paliwa, listwo ochronne na nogi, zagłubek, który przytrzymuje głowę, żeby podczas snu głowa nie telepała się na boki. Mówimy o tylnej kanapie. A do tego już cięższy kaliber udogodnień, jak aktywne zawieszenie czy aktywny tempomat, napęd na 4 koła. No i jeździ Kodiak jak Skoda, to jest komplement. Dobrze jeździ, jeżeli chodzi o zawieszenie. Nie najlepiej za to z silnikiem 1.4, który miałem okazję testować, który jest za słaby. Okej, samochód rozpędza się jako tako, ale w dużym samochodzie prosi się o duże przyspieszenie. Na dodatek wcale Kodiak z takim silnikiem nie jest oszczędny. Pali znacznie więcej niż producent obiecuje. 10 litrów wcale kierowcę może nie zdziwić. Ale za to na przykład jest pojemny, pakowny, obszerny i jest bardzo dużo miejsca. No, na wszystko. Przestrzeń bagażową, a jak już złożymy siedzenia, to w ogóle porównać można z małą ciężarówką, ponad 2000 litrów. Wszystko poprawne, mnie jednak zabrakło jakiegoś błysku, czegoś wyjątkowego, jakiegoś ducha. Jest po prostu poprawnie i to dobrze wróży Kodiakowi, bo takiego samochodu chce najwięcej kierowców. No i koniecznie mocniejszy silnik niż ten 1.4 litra, 125 koni. Taki dwulitrowy, myślę, że w Kodiaku spisze się zdecydowanie lepiej. Na dziś to wszystko. Zdjęcia i lista muzyczna jest na naszym profilu na Facebooku, na Trzecim Biegu. Dziękuję. Do usłyszenia z głową na drodze. Tomek Gorazdowski. I bardzo dziękujemy za wrzucenie Trzeciego Biegu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, dobiega końca. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i ja, Michał Olszański. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. No i jeszcze by był na koniec ten Bob Marley, ale nie ma czasu. Pozdrawiam Państwa. 7 sierpnia ja tu gram. Autopromocja. O, i na tym koncercie będzie głośno. WW oraz projekt Tribute to WW, ponadto Brodka, Xanax, Cortez, Krzysztof Zalewski, Wonky One i Męskie Granie Orkiestra. A to tylko skład sceny głównej. Zapraszamy na Męskie Granie w Katowicach. Do usłyszenia w dzisiejszej ofensywie po 23:00 i w sobotniej Myśliwieckiej 357 po 17:00. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 20 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play. I teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie. Oraz biznesowy Samsung Galaxy S8 już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play.